Tu program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 29 kwietnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk potwierdza, że zawiadamia prokuraturę w sprawie internetowego wpisu polskiej konsul honorowej w Ohio, Marii Schonert-Biniendy. Krytykował hipokryzję, a apelował o prawdziwą wiarę. W serwisie Trójki wrócimy do wizyty papieża w Egipcie. Powiemy też o wiosennym eredyku. Postanowiliśmy skłonić prokuraturę do działania, bo według Donalda Tuska to, co się stało, to skandal, który fatalnie wpływa na reputację Polski. W głowie się nie mieści, że ktoś taki może być konsulem, mówi szef Rady Europejskiej. A chodzi o to, co kilka dni temu pojawiło się na profilu jednego z portali społecznościowych polskiej konsul honorowej w Ohio, Marii Schonert-Biniendy. Zamieściła ona fotomontaż przedstawiający Donalda Tuska ubranego w mundur SS. Pełnomocnik Tuska Roman Giertych skierował wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zniewagi. Ja mogę z przykrością stwierdzić, że do tej pory prokuratura nie wykazywała gorliwości, żeby ścigać z urzędu te ewidentne wykroczenia czy przestępstwa. Szef Rady Europejskiej mówi też, że jest oburzony wpisem konsul Schonert-Biniendy. To fatalnie wpływa na reputację Polski i w Stanach Zjednoczonych, i tu w Europie. No w ogóle tak szczerze powiedziawszy, to mi się w głowie nie mieści, że ktoś taki może być konsulem i to jeszcze ten przymiotnik honorowym konsulem Rzeczpospolitej. Maria Schonert-Biniendy, żona Wisława Biniendy, członka podkomisji MON, ponownie badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, została konsulem honorowym w Ohio w tym miesiącu. Dziś poinformowała, że oddała się do dyspozycji ministra spraw zagranicznych. Pytana o to w Brukseli, premier Beata Szydło powiedziała, że oczekuje szybkiej decyzji Witolda Waszczykowskiego w tej sprawie. Papież Franciszek wrócił już do Rzymu. Zakończyła się jego trwająca ponad dobę pielgrzymka do Egiptu. Przed południem papież odprawił mszę w bazie lotniczej w Kairze. Jego słów słuchało 25 tysięcy osób, a Franciszek apelował do chrześcijan o otwartość i prawdziwą wiarę. Ostro krytykował hipokryzję. Na miejscu był specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W czasie mszy dla żyjących w Egipcie chrześcijan papież mówił o apostołach, którzy w drodze do Emaus spotkali zmartwychwstałego Chrystusa. Chrześcijan, którzy w ostatnich dniach ponownie czują się zagrożeni islamskim ekstremizmem w Egipcie, papież zachęcał, by wyrzekli się przemocy i fanatyzmu i apelował o wiarę opartą na miłości i zmartwychwstaniu Chrystusa. Bóg cieszy się tylko, gdy nasza wiara jest potwierdzona życiem. Wierzący mogą być fanatykami jedynie w pomocy innym. Każdy inny fanatyzm nie pochodzi od Boga i nie jest mu miły. Nie bójcie się kochać innych przyjaciół oraz wrogów, bo siła i skarb wierzących tkwią w życiu wypełnionym miłością. Papież zachęcał też chrześcijan, aby ich wiara była prawdziwa i nie była motywowana politycznie. W mocnych słowach potępił hipokryzję wśród części wierzących. Papieska homilia była tłumaczona na arabski. Ze względu na wysokie temperatury i ostre słońce papież Franciszek odprawił mszę pod białym namiotem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Kair. Dodajmy, że celem kolejnej pielgrzymki papieża będzie Fatima w Portugalii. W maju z okazji setnej rocznicy objawień Franciszek kanonizuje dzieci świadków objawień. W Turcji znów czystki w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i wojskowych. Dzisiaj władze ogłosiły listę osób wyrzucanych z pracy. To prawie 4 tysiące osób, niemal 500 z tytułami akademickimi. W sumie od czasu nieudanego zamachu stanu w lipcu ubiegłego roku zwolniono już z pracy w instytucjach państwowych i prywatnych około 120 tysięcy osób. 40 tysięcy osób aresztowano. Konserwatywny turecki rząd ogłosił dziś również dekret, który zakazuje emitowania niezmiernie popularnych w Turcji randkowych programów radiowych i telewizyjnych. W Beskidach rozpoczyna się sezon wypasu owiec. W Międzybrodziu Bialskim niewielkie jeszcze stadko 30 zwierząt zgodnie z tradycją zostało okadzone i poświęcone. Teraz owce mogą już ruszać na hale. Hodowca Eugeniusz Kantyka nie może się nachwalić. Zwierząt mówi, że są niezastąpione w utrzymaniu łąk. To są dobre kosiarki, kosiarki takie naturalne. Bezhałasowe, wygryzą sześciutko. Ja bym tam tymi krzokami zarósł, aby nie te owce. Dawny zwyczaj wiosennego redyku odtwarza od 3 lat Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka. Jan Pituła tłumaczy, że chodzi nie tylko o podtrzymywanie tradycji, ale o powrót do tego, co było dobre. Chcemy nie tylko przypomnieć, ale zacząć to robić, tak jak było kiedyś. Owce, których na razie jest niewiele, żeby ich było coraz więcej, powiększać to stado i tą tradycję prowadzić w życie. Były owce, ale to zanikło, jak wiemy, wszędzie, nie tylko u nas, a teraz to się odradza. Z przodowcami prawie półroczny wypas na beskidzkich łąkach i halach. My z serwisem Trójki wracamy o 23:00. Zapraszamy. Jutro ma być sporo przejaśnień, ale będzie także deszcz popada na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na południu i na wschodzie Małopolski, a także na wschodzie Mazowsza. W większości regionów 11-13 stopni. W nocy przelotne opady deszczu, na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W zachodniej połowie kraju od minus 1 do plus 2, we wschodniej od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tej audycji własne moskiewskie tajemnice zdradzi mi dla Państwa autor książki Rubinowe oczy Kremla i nasz wieloletni korespondent Maciej Jastrzębski. Piosenki adekwatne do okoliczności zaśpiewa Tymon Tymański i jego zespół. Zapraszam w poniedziałek, 1 maja o 21.05. Ernest Zozuń. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to jest Głowa, Serce, Baza. Witam Państwa w ten piękny wiosenny wieczór. Mam nadzieję, że jutrzejszy będzie jeszcze piękniejszy, a pojutrze może pogoda wreszcie zda sobie sprawę, że już za chwilę maj. To był Lewis Cole. Lewis Cole w piosence What Will It Be? Lewis Cole jest niezależnym artystą z Los Angeles. Jest takim artystą, którego poznajemy, ponieważ nasz znajomy wrzuca jakiś klip z jego piosenką na swoją stronę w portalu społecznościowym, a ty natychmiast biegniesz szukać absolutnie wszystkiego, co ten artysta do tej pory nagrał. Lewis Cole jest też tym rodzajem artysty, który budzi się pewnego dnia i odkrywa, że jego klip obejrzało 3 miliony osób. Więc wszystkiego dobrego życzę mi Lewisowi Cole'owi. Jeszcze dziś posłuchamy innych jego trochę nowszych piosenek. W ogóle dzisiejsza audycja będzie, jak na mnie, pełna nowości. I kiedy mówię nowości, nie mam na myśli tego, co zwykle mam na myśli, czyli płyty wydane po roku 2000, tylko prawdziwe nowości, takie jak ta. Champagne in the kitchen, not because I bought it, but because I'm crashing an apartment and somebody left it open, so I poured it in a cup. Jank it up, I got the devil in my head, but angels swimming in my blood. Plus the conscience of my dead dad, plus my living mama, plus my other father who raised me not to be sad, and my brother who says that he worries about me from my songs, and my sister who's been living like a saint for so damn long. Well, I've been fucking standing till the lights come up and the mics catch us saying shit that we never really meant. Crew wears all black stuff, but we all act like we're so different. But everybody bleeds, right? Everybody's waiting for the phone to ring. Yeah, everybody seems fine, but everybody's got pieces missing. And man, I'm on my like a little medicine. It make me feel like everything diminishing. The venom, the harsh and all my mellows. I'm continuing to fight against the sentiment that make me wanna die. In a world full of uptight gentlemen, I wanna find a boy smelling like sweet cinnamon to grow some tennis. And while we take Benadryl to make my head a bit extra light. I feel it, I want it, I need it, I love it. I'm looking for something to make me feel nothing. I feel it, I want it. Understanding, I'll be silent for a day. Waiting till I vanish and I'm waiting for a break. Thinking kind of passion, never really can account for all the ways in which I've acted. Try to call my daddy, but he's been gone a decade. So I'm drinking like an addict till I'm fucking with a headache. Happiness sporadic, so I'm crying on the waste. And I'm not trying to be combative, but I'm dealing with some dead weight. Verbalized, the hurt inside, made me wanna burn alive. My heart was never broken, it was circumcised. Champagne, Kay Flay. To jest album, na który czekałam bardzo długo. Everywhere is Somewhere. To jest tytuł nowej płyty Kay Flay, czyli Christine Flaherty, amerykańskiej artystki, której utwory już pojawiały się w głowie, sercu, bazie. Cały album wysoce wart Państwa uwagi. Ja zaproponuję jeszcze jeden utwór. To był singiel pod tytułem Black Wave. Black wave coming, will it hit? I can taste the fear, yeah, it's written on my lips. Sipping on a cold one, waiting for the rinse. Woke up with an omen, sat it on my wrist. Black wave coming, will it drop? I can see the fear, yeah, it's written on the wall. Who you gonna trust when the killer is the cop? Fire in my bloodstream, water in my lungs. Waiting on a black wave, running in a red race, shaking in my own cage. What do I believe? I believe, waiting on a black. Under black days, shaking in my own cage. you blocking out the sun. Baby, when you go down, ain't no coming up. Thought that you were safe, but nobody ever was. Choking on a diamond, poison in your lungs. At the end, guess we're all just animals. At the end, is it all just green? When the ocean crashed down, who you gonna call? Hold your breath, count me one, two. Waiting on a blank wave, running in a red race, shaking in my own cage. What do I believe? I believe, waiting on a blank. To była Kay Flay z najnowszego jej albumu Everywhere is Somewhere, a to był utwór Black Wave. Zapewniam, że ta płyta jeszcze wróci do głowy serca bazy. Wrócimy na chwilkę jeszcze do Louisa Cole'a, którym rozpoczęliśmy tę audycję. Przyznam, że utwór, który wyemitowaliśmy na początku, pochodził z roku 2010, ale Louis Cole nagrywa w tej chwili, sam twierdzi, że nagrywa po kolei, będzie nagrywał utwory na swoją kolejną płytę pełną przebojów i trzeba mu wierzyć, ponieważ piosenka, która zainicjowała ten cykl i ukazała się jakiś czas temu wraz z teledyskiem, nosi tytuł Weird Part of the Night i brzmi właśnie tak. Yeah. We'll be right back. To był sok mandarynkowy The Beastie Boys z ich świetnego instrumentalnego albumu The Mix Up. Wcześniej Louis Cole i Weird Part of the Night, a teraz zrobimy taką sporą stylistyczną woltę, ponieważ chciałabym teraz posłuchać z Państwem kilku utworów z albumu, który wprawdzie jest nowy, ale jest bardzo mocno stylizowany, jakby to powiedzieć, wstecz. Mówię o albumie, który na pewno już Państwo znacie, ponieważ w trójce gości już od premiery, nawet przed premierą. Mówię tu o płycie artysty Father John Misty. To będzie piosenka na sam początek Total Entertainment Forever. Taylor Swift every night inside the Oculus Rift after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Plugged into our hopes, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories replay, this must have been a wonderful place. Father John Misty i piosenka Total Entertainment Forever. Cała płyta Pure Comedy jest porywająca. Ja zakochałam się w tej płycie od pierwszego słuchania, a miałam tę wielką przyjemność zdobyć ją bez uprzedniego przesłuchania jej, co jest zawsze miłe, bo teraz, kiedy możemy wszystkiego posłuchać w streamingu czy znaleźć w sieci, niespodzianka odpakowywania świeżutkiego, nowiutkiego albumu jest coraz rzadsza. A tutaj nie dość, że zupełnie na świeżo, to jeszcze właściwie z piosenki na piosenkę okazywało się, że jest to po prostu wielki album. Większość osób, które o tej nowej płycie Pure Comedy piszą, w naturalny sposób odwołują się do Eltona Johna, ponieważ rzeczywiście Eltona Johna na tej płycie jest bardzo dużo. Ale dla mnie takim wielką przyjemnością ze słuchania tego albumu jest to, że tych wpływów można znaleźć dużo, dużo więcej. I dziś przyniosłam do audycji taki troszkę wianuszek piosenek, które jeśli nawet nie były bezpośrednią inspiracją dla tego artysty, to mnie się z tą płytą bardzo kojarzą. piosenką, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, najbardziej kojarzy mi się ten wykonawca. It's called Run of the Mill, this one. Take one. Everyone has choice when to and not to raise their voices. It's you that decides which way you will turn. While feeling that our love's not your concern, should I decide? No one around you will carry the blame for you. No one around you will love you today and throw it all away. Tomorrow when you rise, another day for you to realize me. Or send me down again as the days stand up on end. You've got me wondering how I lost your friendship, but I see it in your eyes. Though I'm beside you, I can't carry the blame for you. I may decide to get out with your blessing where I'll carry on guessing. Will you leap? Will you make it up for you to reap it? Only you'll arrive at your own made end, with no one but yourself to be offended. It's you that decides. To był oczywiście George Harrison i utwór Run of the Mill, demo utworu Run of the Mill, który okazało się na płycie pełnej takich właśnie wersji, wczesnych wersji, wersji roboczych, wersji innych niż na płytach studyjnych. Płyta ta ukazała się niedawno, jak parę lat temu. Widzicie teraz Państwo, co mam na myśli mówiąc niedawno. Po 2000 roku. Płyta ukazała się przy okazji premiery filmu dokumentalnego o George'u Harrisonie, Living in the Material World. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z płyty Father Johna Mistiego. Po tej piosence chciałabym się podzielić jeszcze jedną dygresją związaną z tym, z czym ta płyta mi się kojarzy, ale już teraz powiem, że jeżeli znacie Państwo produkcję Johna Bryana albo płyty Amy Mann, mam nadzieję, że zastrzeżecie uszami, słuchając utworu pod tytułem Things It Would Have Been Helpful to Know Before the Revolution. Got too hot, and so we overthrew the system. Cause there's no place for human existence like right here on this bright blue marble, orbited by trash. Man, there's no big that. There's no big thing to give up the way of life we had. Oh, oh. My social life is now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now mostly spend the long days walking through the city. Top of the food chain, but what a perfect afternoon. Industry commerce, top up to their knees. It gives them started dropping, the ice floes began to freeze. From time to time, we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. The tribe at the former airport, some nights has me dancing. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things that would have been helpful to know before the revolution. Though I'll admit some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here. But there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this godless rock that refuses to die. Father John Misty thinks it would have been helpful to know before the revolution, czyli rzeczy, które, które warto byłoby wiedzieć, które, może tak, szkoda, że nie wiedzieliśmy o tych paru rzeczach przed rewolucją. Trochę czuję się winna, że nie poświęcam wystarczająco dużo czasu tekstom na tej płycie, ponieważ skoro już zestawiłam go z George'em Harrisonem, to tutaj pewien taki bardzo piękny idealizm duchowy tej epoki nagrań George'a w zestawieniu z tym, co jest tekstowo na albumie Pure Comedy Father John Misty'ego, byłby naprawdę piękny kontrast, gdybyśmy poświęcili mu dłuższą chwilkę, ale głównie chciałabym się skupić na muzyce. To nagranie bardzo przypomina mi produkcję Johna Bryana i rzeczywiście odszukałam w którejś z rozmów z artystą, że John Bryan jest dla niego inspiracją. John Bryan może być Państwu znany między innymi jako producent wielu nagrań Fiona Apple, ale nagrywał również swoje piosenki. Chciałam znaleźć jakąś, która będzie dobrze stylistycznie podsumowywała go. Ale zamiast tego odnalazłam utwór Fiona Apple, który wprawdzie nie jest produkowany przez Johna Bryana, ale o Johnie Bryanie opowiada. Fiona Apple i występuje bardzo często w klubie Largo w Los Angeles. W klubie Largo występuje też regularnie, wydaje mi się, że nawet co tydzień, John Bryan i plejada jego znamienitych muzycznych gości i przyjaciół. Okazało się, że Fiona napisała piosenkę, która jest absolutnie przesłodkim hołdem dla klubu Largo i dla grona jej przyjaciół, którzy tam regularnie muzykują, śpiewa, że kiedy przelecieć nad tęczą jest zbyt daleko, idź do Largo, idź do Largo, idź do Largo. I was recently rid of a man again, so I caught me a cab to see Flanagan. I told the cabbie the alley and back, I told myself coming would keep me intact. Flanny shouts from the second floor as I cross the lot to the kitchen door. I see Guillermo and give him some lip, and I cross to the bar, Ellen pours me a nip, and I look to the stage as the rock rages. John is on, And how could I listen without wanting to be with him? And how could I have thought that I was ever alone? I feel like singing and drinking and stuff, and I don't want to care if I stumble or cry. Handle me like family, and that'll be enough to keep me from dying when I want to die. When over the rainbow's too far, go to Largo, Largo, go to Largo. When over the rainbow's too far, go to Largo, Largo, go to Largo. I'm hopping scotches with Loretta and Baba the barely containing my rapturous songs. John's calling names here like Santa's reindeer on Palmer, on Lee's, on Sarah, on Sean. I love watching the Watkins when they're rocking with Garza. I wanna be part of the band though. And when Mr. Tench is on the bench, I want to be the piano. I feel like singing and drinking and stuff, and I don't wanna care if I stumble or cry. Handle me like family, and that'll be enough to keep me from dying when I wanna die. When over the rainbow's too far, go to Largo, go to Largo, go to Largo. When over the rainbow's too far, go to Largo, go to Largo, go to Largo. Fiona Apple, Largo. Ten utwór ukazał się jak na wersji przedłużonej jej ostatniego albumu studyjnego The Idle Wheel is Wiser, etc. No to może ostatnia stokrotka w wianuszku skojarzeń z albumem Father Johna Mistiego Pure Comedy. To będzie Amy Mann, której albumy również produkował John Bryan. Nie ten. Ten album ukazał się w zeszłym miesiącu, nosi tytuł Mental Illness, a to piosenka Simple Fix. Loaded up the cat. była Amy Mann w piosence Simple Fix z jej nowego albumu Mental Illness. Skupiamy się dziś na bardzo nowej muzyce, ale tak nowej, jak ta następna piosenka chyba jeszcze w głowie, sercu, bazie nie było, ponieważ będzie to utwór z albumu, który ukazuje się w najbliższy piątek. Będzie to album również bardzo przeze mnie wyczekiwany. Nowa płyta Amandy Palmer i Edwarda Caspela, czyli moja ukochana Amanda Palmer i lider The Legendary Pink Dots. Album nagrany w zeszłym roku. Wreszcie ukazuje się, Amanda i Edward będą również grali oczywiście trasę po Europie. W Warszawie grają 31 maja. O tym na pewno jeszcze w tej audycji Państwo usłyszą. A teraz już The Clock at the Back of the Cage. We used to talk all the time, the blindfolded bodies you stacked in the barn, and they told you not to look behind you, the elephants walk in a line, the ringmaster takes off his hat to the queen, and she opens her mouth as they file inside. You used to tell me the hurt, the way they would strap you in freezing white basements, wire your heart till your hopefulness burst. The queen cannot fit through the arch, so she strips off your sisters and tells you to march. And you fall in line with your hands on your throat. The parade of paralysis starts. How they crown you, wait. Amanda Palmer i Edward Caspel, The Clock at the Back of the Cage z albumu I Can Spin a Rainbow, który ukazuje się w tym tygodniu i na pewno jeszcze zawita w tej audycji. Ja się nazywam Gaba Kulka, tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Iwanka Kunewa. Usłyszymy się już za tydzień, a na sam koniec jeszcze również przedpremierowo Lindsay Buckingham i Christine McVie, In My World. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy, witamy publikę i się bawimy, tak? Moniek, czy to prawda, że jak miałeś 9 lat na początku lat 70., to zaczęło się wszystko od trójki? Dokładnie, cała moja muzyczna historia. Cześć, mówi Moniek Staszczyk. Serdecznie zapraszam wszystkich na retransmisję urodzinowego koncertu Trójki i Kilawu 3 maja o godzinie 16. Słuchajcie nas. Pozdro. Dzięki! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dudkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy.